W aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Jest sobota, 6 kwietnia, minęła 7. Serwis Romuald Wójcik. Do Polski wróci ciało Damiana Sobula zabitego w izraelskim ataku na konwój humanitarny. Dokładnie za 24 godziny zaczniemy głosować na swoich przedstawicieli w samorządach. Piękny, słoneczny i ciepły weekend ma nam przynieść wiatr znad Sahary. Do kraju wróci ciało wolontariusza zabitego w izraelskim ataku na konwój humanitarny. 36-letni Damian Sobul zginął 1 kwietnia wraz z 6 innych osób niosących pomoc ludziom w Strefie Gazy. Izraelskie drony ostrzelały konwój organizacji World Central Kitchen. Rosnącą presję na Izrael widać w ONZ. Organizacja przeprowadziła kolejną debatę na temat sytuacji w Strefie Gazy. Polska z wielkim niepokojem śledzi obecny wyniszczający kryzys na Bliskim Wschodzie. Doskonale znamy konsekwencje wojny, inwazji i terroru, które są odczuwalne przez pokolenia. Mówił ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski, który wspominał Damiana Sobula. Był on wolontariuszem od wielu lat, zaangażowanym w pomoc humanitarną nie tylko w Strefie Gazy, ale i w innych częściach świata. Tymczasem po spotkaniu z rodziną wolontariusza władze Przemyśla przekazały, że bliscy nie akceptują i nie zezwalają na zbiórki na rzecz ich wsparcia. Sprawami dotyczącymi upamiętnienia Damiana Sobula lub jakiejś inicjatywy na jego cześć w uzgodnieniu z rodziną samorząd zajmie się po pogrzebie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od północy w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza. Dokładnie za 24 godziny zaczniemy głosować na swoich przedstawicieli w samorządach. W większości wypadków otrzymamy 4 karty do głosowania, ale będą wyjątki, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Wyjątkiem są tutaj miasta na prawach powiatu, bo tam wyborcy otrzymają tylko 3 karty, tam nie ma głosowania do Rady Powiatu. Natomiast regułą są karty 4, również w Warszawie, w której wprawdzie nie ma głosowania do Rady Powiatu, ale jest głosowanie do Rady Dzielnicy. W związku z tym również 4 karty warszawiacy otrzymają. Oczywiście warto też wiedzieć, jak oddać ważny głos. Najprostsza zasada, która nas zabezpiecza przed nieważnością głosu, to jest postawić jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku jednego kandydata na jednej karcie. 4x1 można powiedzieć. Ewentualna druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia. Już 12, a nie jak dotychczas 4 godziny mają lekarze na przeszczepienie serca. Przenośny system monitorowania OCS zapewnia warunki zbliżone do organizmu i pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów serca przed jego przeszczepieniem. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili pierwszą w Polsce transplantację z wykorzystaniem tego urządzenia. Wprowadzenie takich systemów w innych krajach pozwoliło na podwojenie liczby wykonywanych przeszczepów, mówi profesor Zbigniew Gaciąg. Do tej pory narządy były przechowywane w lodzie i to w większości wypadków nadal wystarczy. Ale w niektórych sytuacjach możliwość wydłużenia czasu oczekiwania na zabieg od pobrania narządu jest krytyczna. To dla niektórych chorych jest jedyna szansa, że zabieg będzie przeprowadzony i oni dostaną nowe życie. Pieniądze potrzebne do rozpoczęcia tego typu zabiegów, 270 tysięcy euro, były zbierane przez kilka lat, głównie przez Fundację dla Transplantacji Zostaw Serce na Ziemi, założoną przez doktora Zygmunta Kalicińskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kołobrzeg będzie portem serwisowym farm wiatrowych. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele koncernu Orlen i zarządu tamtejszego portu. To niezwykle ważna chwila nie tylko dla samego portu, ale także dla miasta i regionu, mówił Artur Lijewski, prezes zarządu portu morskiego w Kołobrzegu, chwilę przed podpisaniem listu intencyjnego ze spółką Orlen Neptun. Miejsca pracy nie będą liczone w setki, a w tysiące. To nie jest współpraca na jeden rok, tylko jest to na bardzo długi okres czasu. Żywotność takiej farmy jest bardzo długa, ponad 25 lat. Konrad Wróbel z zarządu Orlen Neptun. Na samej ławicy odrzanej Orlen dysponuje 4 sajtami, które są niemalże równoważne Bełchatowowi, to jest ponad 4 giga. To jest ogromne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność, bo to jest bezpieczeństwo państwa, również energetyczne. W planach władz Kołobrzegu jest stworzenie specjalnej strefy gospodarczej, która ma być zapleczem dla firm obsługujących farmy wiatrowe. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Będzie serwis wiatraków, to pora na wiatr znad Sahary, który ma nam przynieść piękny weekend. Ma być około 20 stopni, od poniedziałku już ponad 20. Tym razem jednak snażenie pyłu znad Sahary nie będzie aż tak wysokie jak podczas Wielkanocy, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Do województwa lubelskiego dotrze ten pył znad Sahary dopiero w poniedziałek. W niedzielę większe stężenie będzie obserwowane w zachodniej części kraju, w centralnej, ale stężenie wychodzi na to, że będzie mniejsze i jednak powietrze będzie bardziej przeźroczyste. Myślę, że spokojnie będzie można ujrzeć słońce, ale jednak niebo będzie miało delikatnie żółtawy odcień. Ochłodzenie, co jednak nie oznacza powrotu zimy, ma przyjść w środę, wówczas temperatury spadną poniżej 20 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7, czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Melduje się na posterunku. Dzień dobry. Bartosz Zmarzlik nie zwalnia. I w sumie teraz, jak się tak zastanowiłem, to niefortunnie zacząłem te informacje, bo w motocyklach żużlowych wszakże brakuje hamulców, więc tam trudno zwolnić. A do tego on jest w tak zwanym cugu. No jest, właśnie. 5-krotny mistrz świata faktycznie zaczął ten sezon z przepustnicą odkręconą na maksa. Znów wygrał bowiem, tym razem w Łodzi, Memoriał Zenona Plecha, czyli indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi. Drugi był Australijczyk Jason Doyle, trzeci Szwed Fredrik Lindgren. Poznaliśmy skład finału Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet i oto o złoto zagrają Rysice Rzeszów i Chemik Police. W piątkowych drugich meczach półfinałowych Rysice na Podpromiu wygrały 3-2 z BKS-em Bielsko-Biała, Chemiczki natomiast 3-1 pokonały na wyjeździe do Łodzi Budowlane. Trzeba przyznać, że w przypadku Chemika, którego kontynuacja sezonu przecież stała pod dużym znakiem zapytania z powodu straty sponsora, ten finał to duża sprawa, mówi Iga Wasilewska. Jest to bardzo trudne, ale wierzymy, że klub jest teraz w dobrych rękach, plus mamy naprawdę super ekipę, bardzo dobrą drużynę i umówiliśmy się ze sztabem między sobą, że co by się nie działo, to sportowe cele się nie zmieniły i my robimy swoje. W rozpoczętej wczoraj 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy i w piątkowych szlagierach Krakowia na własnym obiekcie zremisowała z ostatnim w tabeli ŁKS-em 2-2. W Radomiu natomiast mistrz Polski się potknął, Raków Częstochowa przegrał z Radomiakiem 1-2. Władze Krakowi miały wczoraj gorszy dzień i poszalały, mówiąc kolokwialnie, trochę im się ulało. Zwolniły trenera piłkarzy Jacka Zielińskiego oraz trenera Rudolfa Rochaczka, trenera hokeistów, który prowadził Komar Krakowi od niemal 2 dekad, a w tym czasie zdobył dla pasów, uwaga, 7 złotych medali, do tego 4 srebrne i 2 brązowe. Kraksa zdobyła też 3 puchary, 3 super puchary Polski i jako pierwszy zespół wygrał rozgrywki Pucharu Kontynentalnego. W tym sezonie pasy odpadły już w ćwierćfinale. Prezes Mateusz Druszcz przenosi piłkarskie standardy, jak widać, na hokejowe lodowiska. W Warszawie trwają Mistrzostwa Polski w Szermierce. Pierwszego dnia odbyły się indywidualne turnieje szablowe i szpadowe. Mistrzami kraju zostali wczoraj Zuzanna Cieśla z zagłębiowskiego klubu szermierczego Sosnowiec. U mężczyzn triumfował Olaf Stasiak z KKS-u Konin. Za zwycięstwo w szpadzie kobiet złoto zawisło na szyi Alicji Klasik, młodziutkiej zawodniczki RMKS-u Rybnik. W gronie szpadzistów triumfował Maciej Bielec z AZS-u Wratysławia. Ciekawostką zawsze są medale Radosława Zawrotniaka. Tym razem 43-letni zawodnik AZS-u AWF-u Kraków wywalczył brąz. Przypomnijmy, to wicemistrz olimpijski z Pekinu 2008 i wciąż jest w kraju i światowym topie. No i w tym roku trzeba też podkreślić, wszystkie turnieje krajowe kończył na podium. Ciekawe, czy pojedzie na igrzyska. Radosław Zawrotniak, kierunek długowieczność. Równość. Zdecydowanie. I jeszcze jedna ciekawostka. W Szermierce nie tylko zawodnikom wręczane są medale, ale również trenerom. Myślę, że taka tradycja i zwyczaj godny naśladownictwa w innych sportach. Darek Urbanowicz bardzo lubi mówić o Szermierce, bo sam trenował szpadę. Szpada jest w pięcioboju, prawda? Tak jest. Wczoraj byliśmy na Torwarze, oglądaliśmy zawody szermiercze. Zapraszamy Państwa, tych, którzy mają czas, żeby dzisiaj wpaść, bo dzisiaj ciąg dalszy Mistrzostw Polski. Zapraszamy. Wejście za darmo. Dziś w kraju ma być podobno zachmurzenie umiarkowane, okresami nawet duże, a w Warszawie zadajemy temu kłam. Mamy piękny, słoneczny poranek i niech to się nie zmieni. Co jeszcze mówią prognozy na dziś? Miejscami, tylko z wyjątkiem zachodu, przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatury wiosenne. 13 stopni będzie w Koszalinie, 14 w Gdańsku i Zakopanem, 15 w Olsztynie i Białymstoku, 17 w Lublinie, 18 w Łodzi, Krakowie i Warszawie, 19 w Poznaniu i Szczecinie, 20 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą, czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik TV. tekstowy, czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela, 10:00, Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania, nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela, 12:00, Królestwo Roślin. Bo dobrostan Zielonego Królestwa jest warunkiem naszego życia. Zaprasza Paweł Sztarbowski. Niedziela, 20:00, Wszystkie Książki Świata. Czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka, pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:50. Zapraszamy do Trójki. I druga godzina ZD3. Darek Urbanowicz jeszcze został w studiu. Darek, dzisiaj mamy Światowy Dzień Tenisa Stołowego. My jesteśmy z tego pokolenia, które grywało w pingla, mówiąc kolokwialnie. Głównie w wariata. Na przerwę, prawda? Cała szkoła z podręcznikami, bo mało kto miał rakietki przecież. A pamiętasz te strategie? Te takie, wiesz, zawiązywane na chwilę sojusze, żeby kogoś wykończyć? No tak, to było ewidentne. Ścinało się jak aż miło. 22 i 7 trójek, oczywiście są telefony w sprawie. Jestem zapalonym fanem tenisa stołowego. Mam już próg, bo po 60 jestem i naprawdę dzięki chyba tenisowi utrzymuję bardzo dobrą formę. Musimy, Darek, sobie uciąć taki meczyk ping-pongowy. Tak się zastanawiam, czy nie zainwestowalibyśmy w jakiś stół? Zmieści się u nas w redakcji nie bardzo. Stół chyba nie, ale nie brakuje stołów w okolicy. Teraz na osiedlach są stoły takie. Ale tutaj na obiekcie są takie miejsca. Sobie wyobraziłem. Z lastriko grobowego takiego. Słabo się na tym gra, ale chyba lepszy niż nic. Nie, my sobie kupimy taki profesjonalny. Będziemy go rozkładać. Taki są miejsca, serio. Metr na dwa. Dobra. To nie, metr na półtora. To jesteśmy umówieni, 22 i 7 trójek. Prosimy o Państwa telefony w sprawie tenisa stołowego, a za moment będą zupełnie inne i to poważniejsze tematy, bo zajmiemy się stanem czytelnictwa w naszym kraju, a tu się sprawa naprawdę poprawiła. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake, say that you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Prawie kwadrans po godzinie 7:00. Trójkę odwiedził dyrektor Biblioteki Narodowej, pan dr Tomasz Makowski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. A powód jest i to taki bardzo pozytywny, ponieważ Biblioteka Narodowa opublikowała coroczny raport dotyczący czytelnictwa w naszym kraju i w branży chyba spore czy małe zaskoczenie takie in plus? Bardzo duże zaskoczenie. Mhm. Zaskoczenie właściwie wszystkich, bo to 9%, czyli jest to wzrost ogromny i w sytuacji, w której mieliśmy głównie spadki, stwierdzenie, że jest to najlepszy wynik od 10 lat, jest dobrą prognozą też na przyszłość, bo to nie jest przypadek. Wiemy, że kilka rzeczy się na to złożyło. Jakich? Przede wszystkim czytanie przez młodych masowo, zresztą tak było zawsze, młodzi czytali więcej niż starsi. To jest paradoks, bo intuicyjnie myślimy, że starsi wychowani przed 89 rokiem, bez internetu, bez powabów świata wolnego, by czytali więcej. Okazuje się, że czytają najmniej i co więcej, przebadani stwierdzają w 60%, że nigdy nie czytali poza szkołą. Więc najwięcej czytają w tej chwili młodzi. Po prostu czytanie stało się znów modne. A czy młodzi nie czytają dlatego, że jest to jakoś w ich obowiązku, chodzą do liceum, studiują? Część z nich tak, przede wszystkim chłopcy czytają z obowiązku, tak jak poprzednie pokolenia, dlatego, że nie kojarzą dorosłości z czytaniem. Do tej pory było tak, że jak nożem odciął w wieku mniej więcej 24 lat kończono masowe czytanie. Kobiety czytały więcej we wszystkich grupach wiekowych. Kobiety mniej więcej o 20% czytają więcej, a mężczyźni mniej. I to jest związane z główną przyczyną nieczytania w Polsce, czyli niekojarzeniem czytania z dorosłością. Powiedział pan, że dwa razy sprawdzaliście te wyniki. Tak, dlatego że tak duży wzrost zawsze budzi na nasze pytania. My bardzo poważnie traktujemy te badania, prowadzimy je od 30 lat. Bardzo dobrą metodologią i co roku ja się przygotowuję zawsze na pytania, czy one są właściwe i poprawne, bo znowu spada albo wzrosło, więc sprawdzamy zawsze badania, bo chcemy za 5-10 lat się też uśmiechać myśląc o nich, jeżeli idą do góry, ale rzeczywiście są bardzo dobrze, jest bardzo dobrze dobrana próba i wyprzedzamy zazwyczaj trendy. Proszę zobaczyć dzisiaj w dużych sieciówkach, w dużych księgarniach literaturę dla młodzieży wypiera literaturę dla dorosłych nawet. Young Adult, ta grupa, która wytworzyła już swoich pisarzy i pisarki, dominuje. To są osoby, które świat cyfrowy mają codziennie. Na nich to nie jest, skrolowanie internetu to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast szukają przestrzeni, w której będą po prostu się czuli dobrze. I książka jest idealna do tego. Absolutnie. Z raportu Biblioteki Narodowej wynika, że dwa razy więcej książek czyta grupa panów po 25 roku życia i to ma mieć jakoby związek z otwarciem bibliotek publicznych w soboty. Rzeczywiście w zeszłym roku biblioteki publiczne powszechnie otworzyły się w soboty przynajmniej przez 4 godziny, a duża część bibliotek otworzyła się przez cały dzień, a nawet do 21. Biblioteki są miejscami czasu wolnego, czyli między pracą a szkołą powinny być otwarte. Dla mężczyzn aktywnych zawodowo biblioteki były zamknięte i otwarcie w soboty spowodowały, że po pierwsze przyszli z dziećmi albo przyszli sami i zaczęli wypożyczać książki. Ale rzeczywiście jest taki większy ruch w bibliotekach publicznych? Jest dużo większy ruch w bibliotekach publicznych właśnie dzięki sobotom. Proszę sobie wyobrazić, kiedy może rodzina cała pójść. Jako część przyjemności, spędzania czasu. Sobota, jeżeli biblioteki są zamknięte, nie jest wówczas kulturalnie otwarta w danej gminie. Jeżeli chcemy za darmo, biblioteki, przypominam, są za darmo, jeżeli chcemy spędzić czas niekoniecznie siedząc w ciszy, ale uczestnicząc w warsztatach, spotkaniach, dyskusyjnych klubach, albo po prostu posiedzieć wśród ludzi, ale całą rodziną, sobota wyłącznie zostaje. Sklepy albo sobota, albo biblioteka. Sklepy są niestety odpłatne, a biblioteki darmowe, warto tam chodzić. Także zapraszamy do bibliotek, zapraszamy też, żeby aktywnie spędzać czas oczywiście, ale to można połączyć. Kupujemy książki głównie nie online, a w księgarniach i to jest ciekawy wniosek z tego raportu. To jest cecha charakterystyczna polskiego rynku. Niektóre kraje miały kilka lat temu nawet mniej więcej pół na pół książkę elektroniczną i papierową. Teraz to się zmienia na korzyść książki papierowej, dlatego że książka jest po prostu tą intymnym światem, w którym odpoczywamy. Nikt nie wchodzi między nas a litery. My jesteśmy zamknięci między światem, który czytamy i tym, który się buduje w naszej głowie. To jest najlepszy odpoczynek. I rzeczywiście książki papierowe dominują, wśród młodych również. My to czytamy. Bardzo ciekawe i bardzo optymistyczne. Tak, my oczywiście intensywni czytelnicy czytają również elektronicznie, ale co ciekawe, osoby, które czytają książki cyfrowe, zazwyczaj kupują też książki papierowe. Ciężko podarować komuś książkę cyfrową pod choinkę, choć to też jest możliwe, ale jednak ten moment dotknięcia, podarowania, później postawienia na półkę jest możliwy tylko wtedy, kiedy książki są fizyczne. Czyli ta oldschoolowa książka jest dla młodych magnesem. Bo w ogóle szczęście jest oldschoolowe, prawda? I przyjemności życia, prawda? Panie dyrektorze, z tego raportu też wynika, że spada odsetek książek pożyczanych od znajomych. Czy pańskim zdaniem jest to związane z tym, że my jako społeczeństwo się bogacimy i po prostu stać nas na to, żeby książkę kupić? Nie, niestety jest to spadek pandemii. To nie chodzi o to, że się bogacimy, chodzi o to, że po pandemii, czy w pandemii i później lekko rozluźniły się więzi towarzyskie i rodzinne. I widzimy to i wśród pożyczania książek, i wśród odsetka, który dostaje książki w prezencie. I to nas bardzo niepokoi, bo to jest zmiana obserwowana od pandemii. Ograniczyliśmy liczbę kontaktów. Ja wiem, że w takim codziennym życiu może tego nie widać, ale w statystykach to wychodzi. Kiedyś więcej rozmawialiśmy o książkach, więcej od siebie pożyczaliśmy. Mam nadzieję, że to wróci, bo my jesteśmy istotami fizycznymi, społecznymi i stadnymi. Co ciekawe, proszę zobaczyć, gdzie się dużo czyta. Tam, gdzie inni czytają. W Warszawie nie ma problemu z czytelnictwem, bo widzimy osoby dorosłe czytające w metrze, w autobusie. Tu nie ma problemu. Ale te więzi społeczne też się budują w tych bibliotekach publicznych, które są otwarte w soboty, prawda? Dokładnie tak. Wchodzimy w erę dość powszechnej samotności niestety i miejsca, do których można pójść i pobyć wśród innych ludzi w sposób nieinwazyjny będą potrzebne. Biblioteka publiczna powinna być w każdej gminie i takie miejsce bezpieczne w każdej gminie, do której osoba samotna, nieważne czy starsza, czy młodsza, a świat cyfrowy niestety tylko pozornie poszerza nasze kontakty, będzie potrzebne. Biblioteka jest też azylem społecznym. Znaczy każdy może tam pójść i nie opowiadając dlaczego przyszedł, po prostu pobyć wśród innych ludzi, poczytać, pooglądać cokolwiek, czy po prostu porobić swoje rzeczy. Widzimy na przykład w Bibliotece Narodowej, gdzie czytelnia głośna, ta pierwsza czytelnia, do której nie potrzeba karty, jest pełna ludzi, młodych i starszych, bo oni przychodzą, siadają i zajmują się tym, czym chcą. Nikomu nie muszą zdawać relacji czy dawać karty bibliotecznej. W innych bibliotekach podobnie się zaczyna proces. I tu postawimy przecinek, bo nie kropkę przecież, i wrócimy do rozmowy z dyrektorem Biblioteki Narodowej, panem doktorem Tomaszem Makowskim. Thank you. 25 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Poranne zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy z dyrektorem Biblioteki Narodowej, panem doktorem Tomaszem Makowskim, o czytelnictwie w Polsce. Poprawiło się, mamy wzrost 9%. To są bardzo pozytywne informacje. Panie dyrektorze, wspomniał pan już na początku rozmowy, że starsi ludzie czytają mniej niż młodzi. Macie jakąś tezę, dlaczego tak się dzieje? Z kilku powodów. To jest spadek dawnego modelu też wychowania, kiedy przede wszystkim mężczyźni przestają czytać po ukończeniu szkoły. Z wielu powodów. Po prostu nie kojarzą czytania z dorosłością. Widzą w szkole zazwyczaj nauczycielkę, zwłaszcza polonistkę, widzą bibliotekarkę, a nie bibliotekarza. Więc jak kończą szkołę, to myślą, że czytanie jest częścią życia raczej kobiet niż mężczyzn. Więc jeżeli nie spotkają w swoim życiu jednego dorosłego mężczyzny w swojej rodzinie, nieważne czy to będzie ojciec, dziadek, ktokolwiek, albo osoby w bibliotece publicznej, mężczyzny, zwłaszcza jeżeli widzimy, że to jest ktoś, kto osiągnął sukces. Czyli wzorzec męski jest potrzebny także w czytelnictwie. Jest potrzebny i to bardzo mocno. I później on się przekłada po prostu na zachowania. Inaczej chłopcy kojarzą dorosłość z czymś innym. Z prowadzeniem samochodu, samodzielnym wyjazdem na wakacje. O innych sprawach nie będziemy mówić. Ale czytanie jest po prostu przyjemnością. I w tych rodzinach, w których widzi się dziadka w fotelu czytającego książkę, nie ma problemu z czytaniem zazwyczaj młodych ludzi. Kiedyś to bardzo dobrze przebadaliśmy i to było 80-20%. Osoby, które czytają, to w 80%, zwłaszcza mężczyźni, którzy widzieli chociaż jedną osobę dorosłą w swoim domu. Naprawdę? A jeszcze ciekawiej jest, jak dobieramy sobie znajomych, bo wszyscy zazwyczaj mówią, jak to nikt nie czyta, skoro wszyscy moi znajomi czytają i odwrotnie. Czy odwrotnie, to chyba sobie nie zadają tego pytania. Ale tu jest 95% do 5%. Czytających, nieczytających sobie dobierają. I to są właściwie takie dwa plemiona ze sobą się słabo komunikujące. Więc pewnie my czytamy, więc też się dziwimy, bo ja też nie mam nieczytających znajomych. Ja muszę rozpytać swoich o to, czy czytają. Ciekawe. Czy mają książki w domu? Tak. Proszę sprawdzić. Był taki kiedyś pomysł, kiedy zastanawialiśmy się, jak podnieść czytelnictwo. Jeden pomysł był taki, może zamkniemy wszystkich ludzi na rok i z nudów zaczną czytać. I nieoczekiwanie w pandemii się sprawdził. I to pomogło na rok. Tylko rzeczywiście wtedy lekko wzrosło czytelnictwo, ale w drugim roku pandemii już spadło. A drugi pomysł był taki, że trzeba wsiąść do autobusu i po prostu spytać książki do kontroli i przejść po całym pojeździe. Proszę rozpinać plecaki i zaglądamy do plecaków. Tak, proszę pokazać, co pan teraz czyta. Panie dyrektorze, wolimy zdecydowanie książki od e-booków. Tylko 7% z nas czyta e-booki. Tak, bo jeżeli czytanie jest związane z przyjemnością, no to oczywiście książkę elektroniczną wygodnie się czyta wtedy, kiedy się bardzo dużo czyta oraz wtedy, kiedy impulsywnie czytamy. Ja głównie czytam książki elektroniczne wieczorem, kiedy nagle... A co to znaczy, panie dyrektorze, impulsywne czytanie książek? Znaczy wtedy, kiedy mi wpada do głowy, że warto coś przeczytać, nie pójdę do księgarni, bo jest zamknięta i mogę po prostu na laptopie sobie szybko ściągnąć, czy na czytniku. I podobnie, kiedy czytam w mediach, że jest jakaś książka się ukazała bardzo interesująca, o której ludzie dyskutują, no to wtedy od razu mogę ściągnąć i przeczytać. Zazwyczaj wtedy czytamy w jeden wieczór lub jedną noc. I to jest impulsywne na pewno czytanie. I to impulsywne jest gorsze od tego, które powinno być takim stałym naszym nawykiem. Tak sobie myślę, jako człowiek ze świata sportu, gdzie trening jest ważny i jest jakby stałą częścią naszego życia. Mówię o treningu amatorskim. Tak samo powinno być z książką. Ona powinna wejść na stałe do naszego repertuaru, do naszego rytmu dnia. To na pewno, ale impulsywne czytanie jest dobre. Ja kamieniem nie rzucę, ja też tak robię czasami, ale oczywiście najlepiej mieć stosik książek i sięgać. Co ciekawe, proszę, żeby państwo, jeżeli książka zaczyna nudzić, po prostu ją odłożyli, nie męczyli się. Naprawdę, od wynalezienia druku wydano 130 milionów tytułów książek, jest w czym wybierać. Jeżeli jakaś książka państwa nudzi, proszę ją odłożyć, ja tak robię. Nie wszystkie książki są interesujące. Nie, absolutnie. Takie czasy też, prawda? Trochę. Życia mi nie starczy na przeczytanie nawet procenta książek, więc jeżeli coś na mnie pasuje, proszę pamiętać, że też niektóre książki są właściwe dla danego czasu w życiu. Czy jesteśmy smutni, weseli, czy chorzy, czy zdrowi, czy jesteśmy zakochani, czy się rozstajemy. Jakby książki nam towarzyszą różne teksty przy różnych okazjach. Pięknie powiedziane. O liderów czytelnictwa jeszcze chciałem pana zapytać. Czyli o pisarze i pisarki. Tak, bardzo ciekawe w Polsce, bo bardzo wysoko się zawsze utrzymuje Sienkiewicz i w tym roku jest w pierwszej trójce. Ale dlatego, że jest w lekturach? Czy są tacy z nas, którzy sięgają po Sienkiewicza, pomimo tego, że już dawno temu te lektury przeczytali? Dokładnie tak jest, że Sienkiewicz cały czas się cieszy popularnością, też z tego powodu, że stoi w bibliotekach domowych powszechnie. I ja muszę panu powiedzieć, że sięgnąłem kilka lat temu po lalkę Prusa. I mam też zajęcia z młodymi licealistami, takie warsztaty dziennikarskie tutaj w warszawskim liceum 17, w liceum społecznym i pytam ich o lalkę, no to patrzyli na mnie niemalże z pogardą. Jak może się panu podobać lalka? Lalkę trzeba czytać jako powieść lekko ironiczną. Prawda? No, to jest fantastyczny tekst, najlepsza polska powieść. I fantastyczna Pocztówka Warszawy. Prawda? I to osoby, która miała agorafobię, bo Prus bał się nawet wejść na klatkę schodową. A to tego nie widziałem, tak? Tak, tak. Odbył tylko jedną podróż właściwie zagraniczną z miłości. Się przełamał, ale stworzenie tak idealnej wizji Warszawy, znaczy idealnej w tym sensie pełnej wizji Warszawy oraz osobowości. To jest książka, którą wielokrotnie przeczytałem z przyjemnością, pierwszy raz bardzo wcześnie. I wtedy zrozumiałem coś zupełnie innego niż później, kiedy czytałem. I warto sięgnąć. A co z tym Sienkiewiczem? Po jakie pozycje Sienkiewicza się sięga? Sienkiewicz przede wszystkim oczywiście Potop, ale także W pustyni i w puszczy. Tak, Quo Vadis, cudowna przecież pozycja. Quo Vadis jest... To jest w ogóle ciekawy przypadek, bo to jest najpopularniejsza polska książka w ogóle w historii, tłumaczona na obce języki. Polski język, jeśli chodzi o wydania Quo Vadis, jest dopiero na 5. miejscu. Najwięcej po niemiecku, jest hiszpański, włoski, angielski. I rzeczywiście Quo Vadis budowała taki obraz beletrystyczny starożytności chrześcijańskiej. Wielokrotnie była ekranizowana na świecie. Więc my nie doceniamy Quo Vadis w tej chwili. No w tej chwili oczywiście zainteresowanie jest mniejsze. Wspaniała pozycja. Ale Sienkiewiczem mówimy cały czas. Starsi bardzo chętnie sięgają, bo to jest często jedyna lektura, którą pamiętają z dzieciństwa i później, kiedy mają więcej czasu, sięgają. Bo też stoi na półce bardzo często Potop chociażby. Darek Urbanowicz, z którym się minęliśmy, mój kolega z redakcji sportowej, bardzo często cytuje Zagłobę, czyli coś mu też w głowie zostało. Prawda? Sienkiewicz z jednej strony zbudował język, ale z drugiej strony wykorzystał też nasze potrzeby i naszą wrażliwość. Ten świat cały czas istnieje. Jeśli chodzi o W pustyni i w puszczy, proszę zobaczyć, teraz jeździmy często za granicę, powszechnie jeździmy za granicę i trochę się zachowujemy, oceniając ten świat, który tam zostajemy, jakbyśmy byli Stasiem lub Nel. Więc Sienkiewicz stąd jest bardzo wysoko cały czas, ale całkiem nieźle to wygląda, bo jest Mróz, King, Sienkiewicz, Koben i Mróz, Bonda. Mróz na pierwszym miejscu, tak? Nie, Mróz. Mróz jest na pierwszym miejscu, tak. Bonda na 5, Rowling i potem ciekawy przypadek zawsze z Agatą Christie, bardzo chętnie to oglądamy, na którym miejscu jest Agata Christie. Aha. Dlatego, że z jednej strony widzimy, że ekranizacje wpływają, że nagle idzie do góry lub lekko spada, jeżeli pojawia się w telewizji, ale potrzeba świata, w którym zło jest pokonane, dobro zwycięża, i jest budowany obraz takiego zwyczajnego świata, w którym zło wchodzi i jest pokonane, Agata Christie nam dostarcza i my cały czas tego potrzebujemy od 100 lat. I dzisiaj, kiedy jest w pierwszej dziesiątce, to jest naprawdę zaskakujące. Proszę państwa, jak można cudownie opowiadać o książkach, o czytelnictwie. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski był gościem. Zapraszamy do Trójki. Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Łapie się za jakąś książkę. Nie ma. Ale rzeczywiście, myślę, że wszyscy słuchacze też. I koniec z tym impulsywnym czytaniem. To ma wejść na stałe. Tak jest. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Lubię takie wolne obroty. Widok z balkonu, sąsiada koty. Wyblakły widok za moim oknem. Postanowienia, że kiedyś dorosnę. I może gdybym wtedy nie pytał, grałaby ciągle ta sama płyta. Może by było. Może. Wszystko jest piękne, ale nie wszędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Nie zawsze grają jezioro łabędzie. Gdy

Równo 18 minut zostało do godziny 8. Tu audycja Zapraszamy do Trójki. Kolejny gość w Zapraszamy do Trójki, dyrektor Deep Spot, instruktor nurkowania Michał Kosut. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Przed chwilą rozmawialiśmy z panem Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej, o czytelnictwie w Polsce, o tym, że czytelnictwo w naszym kraju wzrosło. Ty czytasz czy słuchasz? Bardziej słucham, zdecydowanie. Czyli audiobooki. Audiobooki. Ostatni, który w trakcie którego jestem, bo niestety słucham kilka naraz, ale teraz słucham Arnolda Schwarzeneggera Be Useful. Bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo go lubię i książki, które napisał, bardzo cenię. I w ten sposób płynnie przejdziemy od świata książek, od czytelnictwa do świata sportu. Arnold Schwarzenegger ze światem sportu się kojarzy, ale my będziemy rozmawiali o takim sporcie de facto dla wszystkich, właściwie o przyjemnym spędzaniu aktywnie wolnego czasu, czyli o nurkowaniu. Mamy, Michał, 6 kwietnia. Czy to jest dobry moment, żeby rozpocząć kurs nurkowania i zdążyć przed wakacjami, żeby pojechać na te wakacje i na przykład spędzać czas nurkując, znajdując na to chwilę, gdy nasza rodzina odpoczywa na plaży? No tak, świetny moment, bym powiedział ostatni moment, żeby przed tymi zaplanowanymi wakacjami zrobić kurs nurkowania, ale też może ostatni moment, żeby zaplanować jakieś wakacje z nurkowaniem, bo coraz mniej ludzi przyjemnie spędza czas nic nie robiąc, tak? To znaczy chcemy wyjechać, chcemy robić coś aktywnie, chcemy poznawać lokalne miejsca i nurkowanie jest jakby jednym z tych elementów, gdzie możemy po prostu odkrywać ten podwodny świat. Mało tego, ja zawsze o tym mówię, że nurkowanie daje, no bo samemu zdarzyło mi się nurkować tę narkozę azotową i pamiętajmy, że to jest naprawdę super przyjemne przeżycie. Czujemy się tacy delikatnie zamroczeni. Wszystko, mówiąc kolokwialnie, pod wodą mamy gdzieś. Wszystkie troski pryskają jak bańka mydlana. To prawda. Oczywiście ten stan, który opisujesz, staramy się go unikać i go kontrolować. Ale da się to kontrolować. I on utrzymuje się tylko pod wodą, no co właśnie istotne. Nie ma żadnych następstw później. Natomiast rzeczywiście jakby nurkowanie jest bardzo relaksujące. Ja myślę, że to, co jest najfajniejsze w nurkowaniu i to, co bardzo wiele osób mówi, to, że odrywamy się od tego świata na powierzchni. To, że nie mamy zasięgu telefonu, tam pod wodą chociażby, to jest taki duży plus, bo dzisiaj wtedy, kiedy jesteśmy non-stop włączeni, nagle mamy miejsce, gdzie z reguły nikt do nas nic nie mówi. Super jest spojrzeć tak z tych 20 metrów pod wodą w górę, prawda? Tak, to szczególnie jeżeli mamy dobrą widoczność, widzimy tą powierzchnię, widzimy te lecące bąbelki, to rzeczywiście przyjemne, relaksujące przeżycie, słyszymy swój oddech, naprawdę możemy się tam pod wodą zrelaksować. Michał, ja pamiętam, gdy ja robiłem patent nurkowy, ten kurs trwał bardzo długo, to się ciągnęło tygodniami. To się zmieniło. Tak, to się zmieniło. Ja myślę, że to też dotyczy tego, co powiedziałeś na samym początku, że nurkowanie jest tak naprawdę dla każdego. Często ten sport postrzegany jest jako coś ekstremalnego i oczywiście nurkowanie, podobnie jak chodzenie w góry, ma swoją ekstremalną odmianę. Natomiast nurkowanie rekreacyjne, taki wyjazd, gdzie po prostu kilka razy sobie zanurkujemy, to forma rekreacji dla każdego. Mało tego, mnóstwo osób niepełnosprawnych przecież nurkuje. Tak, zgadza się. Osoby z niepełnosprawnością też nurkują, odnajdują w tym przyjemność, bo tam nagle okazuje się, że bariery, które obowiązują ich na powierzchni, nie obowiązują aż tak bardzo pod wodą. Ale wracając do tego szkolenia, tak, to rzeczywiście kiedyś ten proces był dużo bardziej rozciągnięty. To się wiązało z dwoma rzeczami. Wiązało się z tym, że naście czy 10 lat temu, jak te systemy szkoleniowe powstawały, no to one były jednak oparte o pewne systemy wojskowe. Dzisiaj wiemy, że nurek rekreacyjny jakiego zestawu umiejętności potrzebuje do tego, żeby bezpiecznie i przyjemnie nurkować. I to jest dużo mniejszy zestaw umiejętności niż powiedzmy przyszły nurek bojowy, który gdzieś tam będzie pracował, czy nurek, który ma pracować pod wodą. Więc ten kurs rzeczywiście się znacząco skrócił. To jest jakby jeden z powodów. Drugi powód to jest, że ten dostęp do infrastruktury jest dużo lepszy, bo kiedyś chociażby nie mieliśmy takich miejsc jak to, w którym pracuję, gdzie po prostu cały kurs można odbyć w jednym miejscu bez wychodzenia z budynku. W jakim czasie? W ciągu 3 dni, tak? W ciągu 3 dni. Czyli planujemy weekend i jesteśmy w stanie mieć patent. No, piątek, sobota, niedziela. To oczywiście piątek zaczynamy po południu, sobota, niedziela. To są wypełnione dni zajęciami, gdzie robimy co najmniej kilka, jak nie kilkanaście wejść do wody. I w ramach do bardzo tego... przyjemnej wody. Tak, jaka jest bardzo przyjemnej. No, 30 kilka stopni. 32 stopnie. Bardzo komfortowa fizjologicznie woda, ale co jakby istotne, to to, że w tym czasie jesteśmy w stanie właśnie zdobyć te wszystkie umiejętności, które są niezbędne do przyjemnego, a co ważne, no też bezpiecznego nurkowania. Michał, bardzo często ludzie pytają mnie, moi znajomi pytają mnie o to, jak wcześnie dzieci mogą zacząć nurkować, od jakiego wieku? Nurkowanie z dziećmi to tak jak wiele innych rzeczy z dziećmi. Nie każde dziecko będzie gotowe, powiedzmy, w wieku 10 lat, ale powiedzmy takie spróbowanie nurkowania zaczyna się już w okolicach 8-10 lat. Większość 10-latków... I tak stanowią przepisy? Jest tak, jest w stanie zupełnie legalnie, według standardów, według przepisów, bezpiecznie wejść do wody w wieku 10 lat i spróbować nurkowania. Niektóre z tych dzieci są w stanie nawet zacząć kurs. Mówię niektóre z tych dzieci, bo dzieci bardzo się między sobą różnią. Nurkowanie wymaga pewnej odpowiedzialności. To jest oczywiście też świetna nauka odpowiedzialności, ale większość dzieci w okolicach 12, 13, 14 roku życia to jest świetny sport, żeby zacząć. I co bardzo istotne, to jest sport, który możemy robić wspólnie, no rodzinnie. Właśnie. Ta forma rekreacji, takiej aktywnej, którą właśnie możemy wszyscy razem robić. Mówiliśmy też, wracam jeszcze do rozmowy z panem Tomaszem Makowskim, że można wspólnie spędzać czas na przykład w bibliotece publicznej w sobotę, ale można potem pojechać na nurkowanie. Czy podczas tego kursu, takiego weekendowego, kiedy chcemy zrobić patent nurkowy, jest szansa na to, że będziemy mogli zanurkować do tych wspaniałych jaskiń, zejść na poziom kutra, który jest zatopiony w deep spocie, czy bez przesady? No rzeczywiście jakby te różne atrakcje, które mamy w deep spocie, one przyciągają i one też są elementem tej szkoleniowej infrastruktury. Ten kurs, o którym rozmawiamy, czyli taki podstawowy kurs nurka, on daje nam uprawnienia do nurkowania do 18 metrów. My akurat w deep spocie większość tych atrakcji mamy celowo umieszczonych właśnie do głębokości 18 metrów, więc rzeczywiście można zobaczyć wrak, który mamy. Można w pewnym ograniczonym sensie zobaczyć te jaskinie, które tam też mamy. Mówię w ograniczonym sensie, bo to jakby wymaga troszeczkę więcej szkolenia i nie zawsze na kursie możemy sobie na to pozwolić, ale rzeczywiście... Element wyzwania, prawda? Można wejść, można zobaczyć, można... Ten na pewno jakby... I to też warto wspomnieć. Nurkowanie jest formą rekreacji, czyli jest czymś przyjemnym. To nie ma być wojskowe szkolenie. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem nurkować, to jakby nurkowanie miało być tylko i wyłącznie celem do osiągnięcia czegoś innego, tak? To był sposób przemieszczania się pod wodą, tak nas wtedy uczono. Dzisiaj no, uczymy nurkowania jako rekreacji, tak? Jako tego, żeby właśnie ten czas spędzany w wodzie był przyjemny. I nawet na kursie to jest po prostu przyjemne doznanie. Michał, na zakończenie, nurkowałeś na całym świecie. Poprosiłbym cię o polecenie takich destynacji wakacyjnych, gdzie możemy zabrać rodzinę, coś zobaczyć oczywiście fajnego dookoła, ale też zejść pod wodę i cieszyć się światem podwodnym. To jeżeli mówimy o takiej rodzinnej destynacji, którą można połączyć z nurkowaniem, to Grecja. Zdecydowanie to jest miejsce, gdzie można bardzo łatwo zarówno znaleźć coś dla rodziny, jak i dla siebie. Oczywiście jest też Egipt, jest też Chorwacja, ale myślę, że gdybyśmy chcieli połączyć to z rodzinnym wypoczynkiem, to Grecja byłaby numerem jeden. Proszę Państwa, zapraszamy na wakacje do Grecji. Tam będzie można zobaczyć piękne, na przykład starożytne zabytki, ale także zanurzyć się pod wodą i zobaczyć na pewno, bo ten świat podwodny w Grecji jest interesujący. Jest, zdecydowanie. Zapewniał Michał Kosut, dyrektor Deep Spot, instruktor nurkowania. Bardzo Ci dziękuję, Michał, że znalazłeś dla nas czas. Do usłyszenia. Dziękuję. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk.